Ένα τραγούδι κλασικό της δεκαετίας του 80, που όμως από τότε φαινόταν ότι αυτή η στίχη είναι στίχη που θα είναι διαχρονική, γιατί αυτά που περιγράφει το τραγούδι συνέβαιναν και θα συμβαίνουν και σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο προσωπικά, όπως αυτά που συμβαίνουν τώρα και σε εμάς. Ακούσαμε την ηθοποιό Emily Browning στο Sweet Dreams, όπως το είχε πει, όπως ακουγόταν μάλλον, σε μία ταινία του 2011, το Sucker Punch. Πάλι μία ανάπαυλα εδώ στο Βήμα FM με τις καταιγιστικές ειδήσεις που έχουμε ανά λεπτό. Βέβαια, οτιδήποτε γίνει θα διακόψουμε για να ενημερωθείτε, γιατί έρχονται και άλλα γεγονότα μετά τις 7.30. Να παίξουμε τώρα το Failure, ένα τραγούδι που είναι από τα δημοφιλέστερα ροκ τραγούδια της χρονιάς. 5 εκατομμύρια, έτσι μετριέται πια η επιτυχία, 5 εκατομμύρια στο YouTube έχει θεάσει το Failure, που είναι τραγούδι των Breaking Benjamin. Για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει Breaking Benjamin, είναι το δημοφιλέστερο ροκ συγκρότημα αυτή τη χρονιά στην Αμερική. Ακούσαμε το συγκρότημα των Breaking Benjamin, που έβγαλαν άλμπουμ μετά από αρκετό καιρό, το δημοφιλέστερο ροκ συγκρότημα αυτή την εποχή στην Αμερική. Το άλμπουμ λέγεται Dark Before Dawn. Και για εκείνους που νομίζουν ότι κάποια συγκροτήματα μπορεί να είναι πρώτα σε δημοτικότητα οι πωλήσεις, καλό είναι να αναθεωρήσουν την άποψή τους, γιατί αν μπουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5, θα δουν την τελευταία λίστα που βγήκε πριν από μία εβδομάδα για τις 10 rock bands που πουλάνε πολύ πιο πολύ από όσο νομίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, που είναι και η μεγαλύτερη δισκογραφική αγορά και από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά κινήματα, που επίσης έχουν πολύ περισσότερο κόσμο στις συναυλίες από αυτό αυτές που νομίζουμε που θα μπορούσαν να έχουν τώρα. Λέμε για το 2015. Μπείτε λοιπόν να δείτε τις 10 rock bands που πουλάνε πολύ πιο πολύ από όσο νομίζουμε. Πρώτη στην κατηγορία είναι αυτή που ακούσατε, η Breaking Benjamin. Μην το κρίνετε εσείς που είσαστε 50 ετών, ή 70 και κάποτε ακούγατε τους Rolling Stones, ή 50 και ακούγατε τους Eagles, ή ακούγατε τους Clash, ή 30 και ακούγατε τους Blur. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι κοσάρδες θέλουν να ακούνε διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, αυτό που ακούσατε και ίσως λέτε είναι καλύτερα αυτά που ακούγαμε, μπορεί. Αλλά δεν μπορεί να πείσετε κανέναν εικοσάρι ότι οι Rolling Stones είναι καλύτεροι από τους Breaking Benjamin. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα το πρωί μία συνέντευξη ποταμό που έδωσε, την πιο τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Paul McCartney, που κάνει και περιοδεία πρόσφατα. Μια υπέροχη συνέντευξη που μιλάει για τους Beatles, για τις σχέσεις του με το συγκρότημα, για τον Lennon, τον Harrison, για όλα. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Ένα που αφορά την χώρα μας και θα ήθελα να ακούσετε ποιο ήταν το σημείο επαφής. Αυτό βέβαια οι οπαδοί των Beatles και όσοι ενδιαφέρονται για την κουλτούρα του rock το ξέρουν, αλλά καλό είναι να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Και εγώ το ξαναθυμήθηκα διαβάζοντας τη συνέντευξη του McCartney και καλό είναι να το μάθουν οι νεότεροι. Γιατί δεν επιτρέπεται δηλαδή ο οπαδός των Beatles να μην ξέρει αυτή την ιστορία που θα σας πω τώρα. Λέμε όμως αυτός που τους έζησε κανονικά. Το τραγούδι που θα παίξουμε είναι το τραγούδι που, όπως λέει ο McCartney και είναι αποδεδειγμένο αυτό, ήταν το τραγούδι που έφερε κοντά τον Paul με τον John. Ο Paul ήταν 15 ετών τότε. Ήταν 6 Ιουλίου του 1957. Εκεί στο Liverpool ο Paul έβλεπε τον John με τα δερμάτινά του, την rock άποψη που είχε σαν νεολαίος της δεκαετίας του 50. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή είχε βγει και ο Elvis λίγο πιο πριν, James Dean, Marlon Brando, όλα αυτά είναι μια κουλτούρα που γεννήθηκε και είχε μέσα του, ας πούμε, την επιθυμία να γίνει φίλος μαζί του. Ξέρετε, πολλά παιδιά στο σχολείο βλέπουν κάποιους άλλους που θέλουν να γίνουν φίλοι μαζί τους. Έτσι λοιπόν κατάφερε και τον πλησίασε κάπου, λέει, και εκεί ο Lennon αμέσως τον αγκάλιασε και έγιναν αυτό το δίδυμο το απίθανο της μουσικής χάρη σε ένα τραγούδι. Σε ένα τραγούδι, πόσες φορές εσείς δεν έχετε αποκτήσει κάποιον φίλο ή μία φίλη επειδή έχει τα ίδια γούστα ή τα ίδια πιο περίεργα γούστα με εσάς. Λέει λοιπόν στη συνέντευξη αυτή, που έχει ξαναϋποθεί αυτή η ιστορία και από τον Lennon σε παλιότερη συνέντευξη, ότι ενώ είμαστε, λέει, εκεί, τον ερώτησα, του είπα ότι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι είναι το 20 Flight Rock. Ο John, λέει, τρελάθηκε γιατί και γι' αυτόν ήταν το πιο αγαπημένο του τραγούδι και ήταν το τραγούδι που μας ένωσε το 1957. Το 20 Flight Rock που θα το ακούσετε τώρα είναι ένα τραγούδι του περίφημου Eddie Cochran από μια κλασική ταινία του rock and roll του 56, The Girl Can't Help It. Το τραγούδι το έχουν διασκευάσει μεταξύ άλλων ο Paul McCartney, οι Rolling Stones, οι Stray Cats και πάρα πολλοί άλλοι, και εμείς το ακούμε με τον Eddie Cochran, το τραγούδι που έφερε κοντά τον John και τον Paul. Well, up to dance on a Saturday night. A hold a loom where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevators are broken down. So I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm on the 12th, I'm suddenly dragged. 15th floor, I'm ready to slide. Get to the top, I'm too tired to run. Well, she called me up on the telephone. Said, come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15th to 4, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to run. Sent to Chicago for repairs. till it's a fix. I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. I find my corpse draped over a rail. But I climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on 12, I'm starting to drag. 15 to 4, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ένωσε τον Λένον με τον Μακάρτνεϊ. Μετά λέει γνωρίσαμε έναν μικρούλι που ήταν ο Τζορτζ σε ένα λεωφορείο. Είδαμε ότι και αυτός είχε τα δικά μας γούστα και ξεκίνησε το συγκρότημα και αργότερα είναι ο Ρίγκο Σταρ που βέβαια πριν υπήρχε ένας άλλος ντράμεν που αντικαταστάθηκε. Λοιπόν, ένα άλλο λοιπόν ενδιαφέρον στη συνέντευξη αυτή του Πολ Μακάρτνεϊ που είναι πολύ σημαντική γιατί λέει πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό που αφορά την χώρα μας από μία άποψη, επιβεβαιώνει άλλη μία φορά αυτά που σας έχω πει πολλές φορές, ότι στη δεκαετία του 60 και μόλις μετά τη Χούντα άρχισε αυτή η μουσική να έχει την απήχηση που φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερα στα χρόνια του 70, του 80 και του 90, γιατί σιγά σιγά αρχίσει να υποχωρεί βλέποντας τη μουσική που κυριαρχεί και σήμερα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία του 60 ήταν λίγοι οι ψαγμένοι. Όλα αυτά τα φοβερά πράγματα και οι μουσικές κινήσεις που γινόντουσαν ή στην Αμερική, στην Αγγλία, εδώ έφταναν σαν απόϊχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν κάποιοι ψαγμένοι που παρακολουθούσαν τι έκανε ο Elvis Presley, τι έκαναν οι Beatles ή τι κάνανε μερικοί άλλοι εκείνη την εποχή από τους μεγάλους. Όμως, ακούστε τι είπε ο Λένον στη συνέντευξη που είναι πραγματικότητα γιατί έτσι ήταν. Λέει, πηγαίναμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα γιατί μας άρεσε η χώρα. Και σε ποιον δεν αρέσει η χώρα. Κυρίως πήγαιναν στα αρχαία, πήγαιναν στην Δήλο, έχουν πάει στην Πίδαυρο, στους Δελφούς και όλα αυτά που θέλουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία να τα βλέπουν. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, δεν λέει ποιο είναι και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τώρα τι γινόταν το 65 στην Ελλάδα. Μέναμε λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο όπου υπήρχε ένα συγκρότημα που έπαιζε το βράδυ στο κλαμπ του ξενοδοχείου. Υπήρχαν αρκετά ξενοδοχεία, αν δεν κάνω λάθος, που υπήρχαν κλαμπ εκείνη την εποχή και έπαιζαν διάφορα συγκροτήματα. Λέει λοιπόν ο Πολ, κατέβηκα μια μέρα και έπαιζε ένα συγκρότημα και ελληνικό και πάω κοντά, φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει εδώ και τους λέω στα μέλη του συγκροτήματος, ξέρετε και εγώ είμαι μουσικός και εγώ παίζω σε ένα συγκρότημα. Και ρωτάνε οι άλλοι, πού παίζεις, λέει στους Beatles. Τους λέει ο Πολ, τους ξέρετε, λέει όχι, δεν τους ξέρουμε. Και ξέρετε, είναι το 65. Οι Beatles ήταν χαμός σε όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, πηγαίναμε στην Ελλάδα γιατί δεν είμαστε τόσο γνωστοί και μπορούσαμε να βγούμε στους δρόμους, βγαίναμε στις πλατείες από εδώ και από εκεί, κάναμε βόλτες και κανείς δεν μας ενοχλούσε. Φανταστείτε λοιπόν, 65-66, οι Beatles εδώ, όταν γινόταν χαλασμός παντού και τους ήξεραν, βέβαια κάποιοι θα τους ξέρανε, οπωσδήποτε κάποιοι, αλλά ήταν μια εντελώς διαφορετική Αθήνα τότε. Αυτό λοιπόν ήταν το βρήκα ενδιαφέρον και γι' αυτό έκανα την ιστορία αυτή και ακούμε, για να πάμε μέχρι και μισή, από το περίφημο Abbey Road, ένα από τα τραγούδια που περισσότερο χρεώνονται στον Paul McCartney των Beatles. ακούμε το Golden Slumbers τώρα, που είναι στην συνέχεια στο άλμπουμ των Beatles Abbey Road. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Αυτή την φόρμα ενός medley την χρησιμοποίησε ο Paul McCartney και στους δίσκους του δικού του και στον προσωπικό του και με τους Wings. Είναι λοιπόν ένα medley του «She came through the bathroom window», «Golden Slumbers», «Carry that weight», που όλα είναι από το Abbey Road και χρεώνονται περισσότερο στον Paul. Ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο σήμερα εδώ, στο Βήμα FM, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε SMS γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live, παπάκι, vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Σήμερα στο δεύτερο μέρος, στις 7, εκτός αν έχουμε κάποια διακοπή με τις εξελίξεις, έχουμε το επόμενο αφιέρωμα, μέρος του αφιερώματος, την επόμενη εκπομπή, αφιερωμένη σε τραγούδια που το όργανο έπαιξε βασικό ρόλο στην επιτυχία τους ή και στην ηχογράφησή τους. Ήταν πάρα πολύ πετυχημένες από άποψη η συμμετοχή σας με τηλέφωνα οι προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει, και έτσι φέραμε μια νέα σοδιά από τέτοια ονόματα, συγκροτήματα και τραγούδια. Οι Falls, το συγκρότημα του Γιάννη Φιλιππάκη, το άλμπουμ έρχεται σύντομα. Το τραγούδι λέγεται What Went Down. Ακούσαμε τους Falls και το καινούργιο τραγούδι τους What Went Down από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Η Janet Jackson είχε να κυκλοφορήσει καινούργιο τραγούδι από το 2008. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι που κάποτε έκαναν τόσο απίθανη επιτυχία, η Janet θεωρείται από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες στις δεκαετίες 80-90. Ήταν η τετράδα Madonna, Janet, Whitney Houston και Mariah Carey. Αυτή όμως είναι Καλαντούχα, έχει άποψη για αυτά που ηχογραφεί και διαλέγει τραγούδια, αναμειγνύεται στις ηχογραφήσεις και πάρα πολλά άλλα. Ετοιμάζει λοιπόν νέο άλμπουμ που θα λέγεται My Love και η παραγωγή και φίλοι της Jimmy Jam και Terry Lewis έχουν κάνει την παραγωγή στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, No Sleep, Janet Jackson. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται της Janet Jackson και περιοδεία στην Ευρώπη και την Αμερική, ήταν το No Sleep. Μπορεί θα έχετε παρατηρήσει να μην παίζουμε πια όλα τα άλμπουμ από τα 10 πρώτα ή τα 20 πρώτα της Αμερικής όπως κάναμε κάποτε, γιατί πια δεν έχουν και την απήχηση που είχαν παλιότερα, δεν ακούγονται πια τα ονόματα αυτά, αλλά τουλάχιστον αυτά που ανεβαίνουν και γίνονται τα δημοφιλέστερα της εβδομάδας θέλω να τα... να παίρνετε μια γεύση, το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αγγλία, όπου εκεί γεννιούνται τα τραγούδια και οι μουσικές που αγαπήσαμε και πάρα πολύ αγαπούν και σήμερα. Δεν ξέρω, είναι λίγοι νομίζω στην Ελλάδα, ελάχιστοι, αφού δεν βγαίνουν και οι δίσκοι του, που ξέρουν τον ράπερ Meek Mill. Αυτός ο τύπος είναι από την Φιλαδέλφεια, της Πενσιλβάνια, δεν είναι ένα καινούριο όνομα, ήδη έχει και άλλες επιτυχίες στο ενεργητικό του, αλλά πέτυχε αυτή την εβδομάδα με το άλμπουμ του να κάνει ένα απίθανο νούμερο πωλήσεων που δεν το πετυχαίνουν πάρα πολλά από τα μεγάλα ονόματα που ίσως γνωρίζουμε, πάνω από 250.000 πουλημένα άλμπουμ για το καινούριο άλμπουμ του Meek Mill. Να πάρουμε, είναι το δημοφιλέστερο στην Αμερική αυτήν την εβδομάδα σήμερα, να πάρουμε μία γεύση ακούγοντας το τραγούδι All Eyes On You με 10 εκατομμύρια views στο YouTube, γιατί παίζει ρόλο πια η δημοτικότητα των καλλιτεχνών μέσα στο YouTube, 10 εκατομμύρια. All Eyes On You, λοιπόν, Meek Mill και μαζί του η Νίκη Μινάζ και ο Chris Brown. Are you here looking for love? Ooh, got your club going crazy. All these bitches but my eyes on you. Is you somebody, baby? If you ain't, girl, what we gon' do? If you ain't gon' need it, baby, yeah, yeah, yeah. Give it all up for you right. I was the realest, we was the flyest, up in the building. We was counting this money, loving the feeling. Look at you now, in love with a hitter. Yeah, yeah, yeah. But now it's all eyes on me, yeah. And it all lies on me. Yeah. To say something to your pretty ass, some hood shit, what you looking at, cause I'm good for that. Breaking bags, I'm good for that. Yeah. Might just be your blood for that. Yeah. You might fall in love with that, got love for that. What's your name, who you with, where you from, you the shit. Choose and pick, get the right one. All these chicks got the light one. All these hits, you got the light one. All these bottles got the lights up. All these models got the white one. What you gonna do, how to front, whoa. You ready, baby? Is you drunk, is you had enough? Are you here looking for love? Ooh, got your club going crazy. All these bitches but my eyes on you. Is you somebody, baby? If you ain't, girl, what we gon' do? The realest, I was the baddest, we was the illest. When he approached me, I said, yo, what the deal is? In and out them dealers, rockin' chinchillas. I got him in the back of that back, I think he catching feelings. Now it's all eyes on us, and it's all lies on trust. And if them bitches wanna trip, tell them they tour guides on us. This kitty cat on reclusive, he duck ducking them gooses. I put him on in that new new, now he only fuck with exclusives. He's like, what's your name? My name Nick. Where you from? New York and this bitch. Choose and pick. You got the right one, all them hoes ain't nothing like them. Nigga, you know you never wiped them. None of them niggas ain't never hit this. Still at the top of all they hit list. What they gon' do? Meek and Nick. Baby, is you drunk? Is you had enough? Are you here looking for love? Love going crazy. All these hitters got my eyes on you. Is you somebody's baby? Was the realest. We was the flyest. We was the illest. Yeah, yeah, yeah. I was the realest. I was the baddest. We was the flyest. Up in the building. Yeah, yeah. Ακούμε All Eyes On You και Meek Mill, το ακούσαμε μόλις, νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική. Τώρα θα πάμε σε νέα ηχογράφηση των Duran Duran, που έγινε με συμμετοχή του Nile Rodgers, αυτού του σπουδαίου Nile Rodgers, και της νεοφερμένης, κάπως νεοφερμένης δηλαδή, είναι εδώ και μερικά χρόνια, Janelle Monáe. Ακούμε λοιπόν το πρώτο single των Duran Duran από το άλμπουμ που έρχεται σε 5 εβδομάδες και λέγεται Pressure Off. Another country, the present will never last. The future, it's still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight, the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening. Έτσι καθώς το ακούω μαζί σας, για ένα συγκρότημα που βγήκε το 80 πριν 35 χρόνια, για σκεφτείτε, φαίνεται αυτοί ξαν να γεννήθηκαν. Κάτι συμβαίνει με τους Duran Duran. Για μένα είναι η πιο μεγάλη έκπληξη που ακούω. Είναι απλά τα πράγματα. Τα ροκ συγκροτήματα μπορούν και διατηρούνται. Όμως τα pop, έχετε καταλάβει ότι είναι μια εφταετία, μια δεκαετία το πολύ. Εδώ οι Duran Duran που φτιάχτηκαν το 78 αναιρούν όλους τους κανόνες. Είναι μια εντυπωσιακή, νομίζω, επιστροφή. Μπορεί το τραγούδι να μην παίζεται στους σταθμούς, επειδή οι νεότεροι παρακολουθούν άλλα τραγούδια με τους πιο νέους, γιατί τώρα πώς θα παιχτούν οι 55άριδες μέσα σε ένα πρόγραμμα που βάζουν τα καινούργια συγκροτήματα. Όμως νομίζω ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ που βγάζουν στη Warner σε 5-6 εβδομάδες και λέγεται Paper Gods, στις περιοδίες που είναι και καλή, στις περιοδίες που κάνουν εδώ και εκεί. Είναι ένα από τα ελάχιστα pop συγκροτήματα που κρατούν εδώ και 35 χρόνια. Να θυμηθούμε ποια ήταν η μία άλλη φορά στη δεκαετία του 80, που έχουν περάσει πόσα χρόνια από τότε. Έχουν περάσει χρόνια και χρόνια από το Wild Boys. Το Wild Boys είχε βγει το 1984, πριν 31 χρόνια. Τότε λοιπόν, 31 χρόνια, πολλοί από εσάς δεν είχαν γεννηθεί. Οι Duran Duran είχαν συνεργαστεί και πάλι με τον Nile Rodgers, που είναι τόσο καυτός και αυτός σήμερα. Σε αυτό το κομμάτι.